จะเรียกว่าพอใจไม่พอใจสิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นอินทรีย์หรือเป็นกายนี้เรียกว่าสังขารแต่ถ้าเรียกกันในลักษณะกายก็คือกายแต่ถ้าเรียกลักษณะความอาการรวมกันขึ้นเรียกว่าสังขารคือมีธาตุสี่ขันห้าคือดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุพร้อมทั้งจิตดวงนี้เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารจะไม่เรียกว่ากายเฉยๆไม่ได้กายก็คือสัตวกายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นลักษณะหญิงหรือชายนั่นก็คือกายแต่ถ้ารวมกันขึ้นมาแล้วเป็นลักษณะของอินทรีย์หรือสังขารพูดถึงสังขารอันนี้อย่าไปปรารภถึงเรื่องของกายสังขารอันนี้ก็คือลักษณะของดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุธาตุต่างๆเหล่านี้เมื่อตั้งอยู่เฉยๆเป็นธาตุที่บริสุทธิ์แต่ถ้าธาตุทั้ง6ประการนี้ขึ้นมารวมตัวกันเมื่อไหร่ธาตุนี้คือสังขารนี้เกิดมาตั้งอยู่ดับไปไม่มีสังขารอันไหนที่เกิดมาตั้งอยู่ได้นานคือมีความเสื่อมและมีการสลายขึ้นอย่างที่บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากให้ปรงถึงลักษณะสังขารกรรมอันนี้ว่าธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่หรือว่าอายตนานั้นเรารวบรวมมาจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทำขึ้นที่เรียกว่าธาตุไม่บริสุทธิ์ดินที่ประกอบขึ้นมาน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุล้วนแล้วแต่ว่าเป็นกรรมที่ประกอบขึ้นพระเจ้าท่านจะเรียกว่าสังขารกรรมไม่ใช่สังขารธรรมเลยเป็นสังขารกรรมมนุษย์ทั่วไปก็จะใช้สังขารไปตามลักษณะของกรรมที่เคยทำไว้เราทำกรรมอะไรไว้ชอบใจอะไรไว้ประพฤติอะไรไว้ทำอะไรไว้มันก็จะไปตามอย่างนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าอวิชชาข้อหนึ่งอุปาทานข้อหนึ่งแล้วก็วิบากแห่งการทำอีกข้อหนึ่งสามอย่างนั้นเนี่ยรวมมาเป็นสังขารเราประกอบกันขึ้นเป็นสังขารที่มีกรรมนี่พูดให้ฟังถึงลักษณะว่าเราจะต้องไปคิดถึงเรื่องสังขารอันนี้ว่ามันประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์อะไรเลยน่าจะไปคิดว่าสังขารของเราบริสุทธิ์ลึกลงไปจากสังขารที่เรารู้จักถ้าไม่บอกไม่กล่าวไม่แสดงคือไม่เราไม่ได้พระเมตตาคุณกรุณาคุณพระพุทธองค์แล้วเราคงจะไม่รู้จักสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในสังขารเราสิ่งนั้นคือพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าสังขตะแปลว่าจิตของเรายังต้องมาพัวพันอยู่กับธาตุสี่วิญญาณอันนี้เพื่อใช้กรรมเราจะเห็นถึงลักษณะเราเกิดมาจำความได้จิตตรงนี้เป็นยังไงมันวนเวียนอยู่ในลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือราคะโทสะโมหะมันวนอยู่ตรงนั้นมันเป็นไปตามลักษณะอย่างนั้นที่พุทธเจ้าบอกว่ากรรมพันธุคือเรามีกรรมเป็นพวกขึ้นมาพวกในที่นี้ก็หมายถึงลักษณะอย่างที่บอกแล้วว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันเป็นพวกก่อตัวขึ้นมาเป็นสังขารจิตตรงนี้ต้องใช้กรรมกับเรื่องที่ทำไว้กับดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุทีนี้เมื่อจิตของเรารู้ลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยทำยังไงอยากจะเน้นไปถึงสังขตะคือจิตที่รู้จักธรรมเช่นขณะนี้เรามีจิตมีสติมีสัมปชัญญะรู้จักคุณธรรมพระพุทธองค์แล้วก็นำเรื่องของกายหรือสังขารที่ประกอบเป็นลักษณะของธาตุสี่ขันธ์ห้าวิญญาณมาประพฤติธรรมขึ้นโดยหักคอพอเริ่มลักษณะอย่างนี้จิตเราก็จะเป็นธรรมขึ้นหรือเจริญขึ้นไปตามลักษณะถึงที่เรียกว่ารู้และเข้าใจถึงลักษณะจิตที่มีสติสัมปชัญญะว่าเราจะต้องประพฤติตนยังไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุของเรานั้นจะบริสุทธิ์ขึ้นถ้าจะนำสิ่งนี้มาบริสุทธิ์ก็มีอยู่5ข้อเท่านั้นสิ่งนั้นจะนำมาให้ก็คือพระยืนพระเดินพระนั่งพระสยามพระทำใจอย่างที่เราทำอยู่ นี่แหละที่บอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าใครยิ่งแกว่งกว่ายิ่งได้ดีแล้วดูที่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าวิญญาณของเรานั้นมีกรรมไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้การรู้ลักษณะของสังขารที่มีกรรมกับสังขารที่เป็นธรรมก็จะทำให้เรานั้นฉลาดแล้วก็เจริญขึ้นเหมือนกับทุกคนนั้นมามีความศรัทธาและเลื่อมใสในคำสอนหรือการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ก็คงจะต้องเน้นกันไปตรงนั้นว่าสังขารนั่นคือโลกสังขตะนั่นคือจิตถ้าจิตตรงนี้ไม่นำสังขารมาประพฤติธรรมแล้วจิตและสังขารนี้จะต้องมีกรรมต่อไปคือความเป็นทุกข์ทุกในการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกเวียนว่ายไปตามลักษณะภพและชาติต่างๆซึ่งมีมนุษย์และสัตว์ให้เหล่านั้นได้ไปผุดไปเกิดตามลักษณะของกรรมที่บุคคลนั้นขาดสติธรรมหรือความเข้าใจธรรมอันนี้เราก็แยกออกแล้วใช่ไหมว่าสังขารกับจิตนั้นคนละส่วนเราก็คงจะไม่ไปยึดสังขารของเราว่าเป็นของเราแล้วเราคงจะไม่เอาจิตที่มีความรู้ความเข้าใจไปนำสังขารไปใช้ในสิ่งที่เป็นกรรมเราก็คงจะนำสังขารที่เรารู้และเข้าใจนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการประพฤติธรรมขึ้นเป็นสาระขึ้นกับเรื่องของจิตที่มีสติสัมปชัญญะในการฟังธรรมหรือฟังความเข้าใจขึ้นที่พระเจ้าท่านสอนไว้อันนี้ข้อสุดท้ายคือวิญญาณวิญญาณก็แปลว่าสื่อสารที่จะมาจำแนกแจกความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตเรียกวิญญาณนะนะแปลว่าสื่อสารนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ชีวิตได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกับเรื่องราวของชีวิตที่เราเกิดมาก่อนที่จะดับไปแล้วเราก็เป็นไปตามลักษณะอย่างนั้นวิญญาณก็คือตาเห็นรูปคือละทลายรู้จักรูปนั่นคือวิญญาณหูได้ยินเสียงนั่นคือวิญญาณจมูกที่ได้กลิ่นนั่นก็คือวิญญาณลิ้นที่รู้จักรสนั่นก็คือวิญญาณสัมผัสหนาวเย็นร้อนผิวกระหายปวดเมื่อยอะไรพวกนี้เขาก็เรียกวิญญาณไปกระทั่งถึงการสัมผัสการรับรู้ทั้งหมดเขาเรียกว่าธรรมารมณ์คือวิญญาณมันล่วงลงไปสู่สุดท้ายคือธรรมารมณ์แปลว่ารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้หมดเลยเราก็คงจะใช้วิญญาณไปตามสามัญที่เราเคยใช้มาที่เรียกว่าวิญญาณสามัญก็คือวิญญาณที่ประกอบไปด้วย อุปกิเลส3อย่างที่บอกตะกี้เนี่ย1อวิชชาความไม่รู้จักวิญญาณอุปทานความยึดมั่นในวิญญาณแล้วก็วิบากคือหนทางแห่งการทำไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตกอยู่ในลักษณะธาตุของวิญญาณอวิชชาเขาคงจะบอกตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธองค์แล้วเราคงไม่รู้จักวิญญาณคงจะใช้วิญญาณสลับซับซ้อนอย่างนี้เพื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาอยากจะบอกผู้ปฏิบัติว่าลึกลงไปจากวิญญาณนั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่ารู้เท่าทันหรือมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกับวิญญาณทำให้เกิดเป็นการมีสติมีสัมปชัญญะเรียกว่ารู้จักเรื่องของสิ่งที่เกิดมาตั้งอยู่ดับไปหรือรู้ในลักษณะของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตารู้ลักษณะของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความรู้เหล่านั้นทำให้เหล่านั้นเข้าใจถึงวิญญาณว่าวิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณแห่งความทุกข์เหมือนอย่างกับเราเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักวิญญาณใช่ไหมตาเรามองเขาเนี่ยเขาชอบจะมองเขาเห็นเขาผิดโกรธเขาไม่พอใจในรูปที่ตาเห็นหรือพอใจในรูปที่ตาเห็นชิงชังเกลียดอิจฉาริษยาทำร้ายเล่เทอุบายกับเรื่องของตาที่พบลูกล้วนแล้วแต่ว่าในวิญญาณของเรานั้นมีแต่สิ่งเลวร้ายหรือชั่วร้ายก็อยากจะให้มาดูลักษณะวิญญาณดีเอาละเราจะยก ยกเยี่ยงอย่างแล้วก็แบบอย่างพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้เมตตาคุณกรุณาคุณมีใครบอกว่าพระพุทธองค์นั้นทรงร้ายทรงไม่ดีเพราะว่าวิญญาณของพระเจ้านั้นทรงดัดแปลงและแก้ไขแล้วด้วยเหตุสองประการคือเมตตาคุณกรุณาคุณคือปลูกฝังเมตตากรุณาและการให้อภัยเป็นหลักพระเจ้าองค์นั้นไม่ทรงหุนหันพันแล่นกับเรื่องของวิญญาณอะไรที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของวิญญาณนั้นจะหยุดยั้งสร้างความเข้าใจกับวิญญาณถ้าเป็นคุณก็ทำขึ้นถ้าเป็นโทษก็งดหรือละไปเราทุกคนก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาใช้ในลักษณะของวิญญาณอันนี้เขาเรียกว่ากลับเนื้อกลับตัวสร้างวิญญาณขึ้นมาใหม่ให้รู้เท่าทันในวิญญาณของตนที่เกิดขึ้นก็จะยับยั้งเรื่องราวของกรรมคือความทุกข์เหล่านั้นได้ตามลักษณะของบุคคลที่เจริญแล้วด้วยสมาธิพิจารณาถึงขันห้าเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจก็จะนำขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมายังประโยชน์ของชีวิตที่เกิดขึ้นมาก่อนจะดับลงไปที่บรรยายหรือว่าที่ชี้แจงวันนี้ก็คือหัวข้อหรือว่าข้อแนะนำในการคิดในการพิจารณาถึงคุณและโทษของขันห้าที่มีอยู่ก่อนที่ขันห้านั้นจะละลายจากกันไปตามลักษณะว่าดินตามดินน้ำตามน้ำลมตามลมไฟตามไฟอากาศธาตุตามอากาศธาตุวิญญาณตามวิญญาณเมื่อขันห้าแตกยับไปแล้วจะเหลือแต่จิตที่เป็นไปตามลักษณะของดีและชั่วหรือว่าโลกกับธรรมเราทุกคนก็คงจะมีสติมีสัมปชัญญะสำนึกในเรื่องของการใช้ขันห้าให้เป็นประโยชน์ขึ้นคงจะไม่หุนหันพันแล่นกับเรื่องราวของอุปาทานแห่งความยึดมั่นในขันห้าของตนว่าเป็นของตนคงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ชีวิตของตนคงจะนำขันห้ามาสู่ลักษณะคุณธรรมสามประการที่บอกกล่าวไว้บ่อยๆเลยว่าศีลคือความสำรวมความประพฤติในขันห้าสมาธิตั้งจิตตั้งใจควบคุมขันห้าและชีวิตของเราให้ดีปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจมาปกปักรักษาความประพฤติของตนให้ถูกต้องตามลักษณะคุณธรรมที่ท่านบอกไว้อย่างน้อยก็ประคับประคองชีวิตมนุษย์ของเราไว้ให้ดีๆอย่าให้ขาดตกบกพร่องในคำว่ามนุษย์แปลว่ารู้จักกายรู้จักอารมณ์ถ้าเราเป็นมนุษย์ยังไม่รู้จักกายจักอารมณ์ก็คงจะควบคุมขันห้าไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักกายจักอารมณ์คงจะควบคุมขันห้านี้ได้อวิชชาความไม่รู้ก็จะค่อยๆหายไปกับเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นสิ่งเขาเรียกว่าแก้กันไม่รู้ต้องทำให้รู้ไม่เข้าใจต้องทำให้เข้าใจเล็กๆน้อยๆสำหรับการบรรยายเรื่องของจิตสมาธิแห่งความเจริญด้วยขันธ์ 5ก็คงจะพอสมควรแห่งการให้นิสัยแก่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระในชีหรือว่าอุบาสกบาสิกานี่แหละสิ่งที่พระเจ้านั้นทรงเจริญขึ้นด้วยสมาธิแห่งการพิจารณาขันห้าแล้วเราก็ไปลึกซึ้งสร้างความเข้าใจกันเรียบเรียงกันให้เกิดเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งสำหรับหัวข้อธรรมสำหรับข้อคิดพิจารณาก็ให้แค่นี้นะครับตามสบาย แล้วก็คงเกิดเป็นสุขนี่แสดงมันก็จะตรงกับคำที่พระเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนว่านัตติสันติพลังสุขขังนะสุขอื่นนอกจากความสงบของกระแสจิตไม่มีเราก็จะเห็นเลยเห็นฉับพลันเลยและเห็นชัดด้วยเพราะว่าเปรียบเทียบกันแล้วว่าเมื่อคืนวานนี้เราตากฝนตั้งแต่โดยประมาณนะคือประมาณทักสี่ทุ่มหรือเกือบจะถึงสี่ทุ่มไปถึงเกือบห้าทุ่มนะคงจะหนาวสั่นไปตามๆกันนั่นแหละนะแล้วพระองค์ไหนก็ทุกคนมีอะไรมีธาตุมีขันธ์มีเวทมีธาตุมีขันธ์มีวิญญาณต้องรับรู้ถึงความหนาวเหล่านั้นไม่ใช่ว่าองค์หนึ่งหนาวแล้วองค์หนึ่งบอกผมไม่หนาวอ่ะแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นต้นไม้หรือเป็นก้อนดินหรือเป็นก้อนหินหนาวหายใจพูดไปก็เองว่าไปไหนจริงๆจะตายอะไรอย่างนี้ ฉะนั้นทุกชีวิตที่มีขันคือมีขันห้ามีธาตุมีวิญญาณต้องรับรู้ถึงความทุกข์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันจะเรียกความหนาวความหนาวความเย็นนั่นความหนาวความเย็นนั่นแหละมันเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการศึกษาเพื่อจะให้ไปสู่คำว่าอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มาสัมผัสกายตนตอนนี้ถ้าเรากลัวเงี้ยกลัวหนาวใช่ไหมพอฝนตั้งเท้ามาลงไปว่าเก็บเสื่อตะบัดลึกกับปกติไปเลยเนี่ยแล้วไหนจะรู้ว่าความทุกข์ของกายเป็นอย่างไรนะเราก็นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเดินกันอยู่ตรงเนี้ยยืนกันอยู่ตรงเนี้ยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะภูมิใจเองก็ยืนดูอยู่โอ้โหสรรเสริญในความอดทนของพระนะไม่หลีกไม่หนีกับเรื่องราวของฝนที่ตกมาสัมผัสกับเรื่องของกายก็แน่และต้องทุกข์เพราะว่าผู้บรรยากาศผู้บรรยายเองก็เคยโดนไปแล้วกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยตากผมตากฝนอย่างเงี้ยเคยมีมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยมีก็เคยสั่นทั้งหนาวทั้งเย็นมาแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกต่างที่ผู้บรรยายทำมากับสิ่งที่มาปรารภมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันทีนี้เอาละเอาวันนั้นน่ะวันที่เราตากฝนเนี่ยว่างไปแล้วคือหมายความเดินออกมาแล้วจากสิ่งนั้นมาถึงวันนี้เป็นไงหนาวไหมไม่หนาวแล้วสั่นไหมไม่สั่นแล้วเนี่ยและความหนาวนั้นหายไปไหนความเย็นหายไปไหนเพราะเราเดินออกจากเวทนามาแล้วจึงเกิดเป็นสุขขึ้นนี่เราก็จะเห็นทันทีอ๋อสุขเกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนทุกข์เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนก็จะเห็นชัดทันทีเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำไว้ชั้นสูงสุดเลยเนี่ยเขาเรียกชั้นของพระอรหันต์ที่ท่านกล่าวว่าการไม่เบียดเบียนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นธรรมชั้นสูงสุดเห็นไหมดีกว่าให้ทานรักษาศีลดีกว่าไปนั่งบำเพ็ญทศตากแดดตากฝนหรือทรมานตนไปตามลักษณะของอัตตกิริยวัฏฐานุโยคอะไรประเภทอย่างเงี้ยเหมือนดาบทดาชนีหรือสีชีพายอะไรบำเพ็ญกันอย่างเงี้ยเพื่อจะย่างกิเลสอย่างเงี้ยการไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมชั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำเนี้ยที่พระเจ้าทรงกล่าวเนี่ยจึงปรากฏออกมาเป็นแยกออกมาเป็นลักษณะ3ทาง3ประการหรือ3ลักษณะหรือ3สิกขาเพื่อจะให้เรารับรู้ว่าอ๋อถ้าทำยังไงไม่เบียดเบียนนั้นจะต้องทำอย่างไรกับเรื่องการไม่เบียดเบียนให้เกิดเป็นความทุกข์แก่ตนนะพระพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าถ้าเธอไม่อยากถ้าเธออยากจะมีคุณธรรมชั้นสูงคือธรรมที่ไม่เบียดเบียนนั้นเธอจะต้องประกอบไปด้วยข้อที่หนึ่งคือเธอต้องมีศีลศีลแปลว่าความสำรวมหนึ่งสำรวมกายสำรวมอินทรีย์สำรวมวาจาสำรวมก็แปลว่าไม่นำกายไม่นำอินทรีย์หรือว่าไม่นำวาจาไปปราลบไปเบียดเบียนไปทำร้ายไปอะไรต่ออะไรจะในบุคคลหรือสัตว์เหล่านั้นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเธอมีศีลแล้วเธอก็ต้องมีสมาธิตั้งใจไว้ให้ดีว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เหมือนกับเราไม่เบียดตัวเองเบียดเบียนตัวเองให้เป็นทุกข์เราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสมาธินะทีนี้เมื่อข้อสุดที่สองผ่านไปแล้วก็ข้อที่สามเธอจะต้องมีปัญญารู้จักคำว่าเบียดเบียนที่เป็นทุกข์กับเบียดเบียนที่ไม่เป็นทุกข์นะก็เหมือนอย่างแค่ที่ฟังตะกี้ว่าฝนตกนะแปลว่าทุกข์ทีนี้เวลานี้ฝนไม่ตกไม่ฝนกายเราไม่กระทบกับฝนหนาวเย็นก็ไม่มีมันก็เป็นสุขเหมือนกับเราไม่เบียดเบียนเขามันก็เป็นสุขถ้าเราไปเบียดเบียนเขามันก็เป็นทุกข์เราก็จะเห็นชัดเลยหรือใครเห็นใครฟังแล้วไม่ชัดเนี่ยถ้าใครฟังไม่ชัดก็แสดงว่าก็พอสมควรแก่กาลและสมัยเลยอะไรเงี้ยคือหมายว่าอาจจะประสาทหูไม่ดีหรืออาจจะหูทางประสาทหูอาจจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเลื่อนหรือเสื่อมสภาพอะไรก็เป็นเช่นอย่างนั้นแต่ถ้าเราฟังเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเห็นถึงลักษณะธรรมใหญ่ สิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่พุทธองค์นั้นทรงได้รับมาแล้วเพราะนั้นพุทธองค์น่ะเราจะเห็นพุทธองค์นั้นทรงเมตตาคุณกรุณาคุณใช่ไหมเพราะว่าพุทธองค์นั้นไม่ทรงเบียดเบียนใครเลยแม้แต่กายก็ไม่แตะต้องแม้แต่วาจาพุทธองค์ก็เป็นปิยวาจาคือวาจาที่ดีที่งามพูดแล้วมีความรู้พูดแล้วมีเหตุผลพูดแล้วมีแนวทางใช่ไหมแม้แต่การคิดการดำริในทางกระแสจิตพุทธองค์ก็มีแต่กุศลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเป็นต้นบัญญัติเป็นองค์ตำราเป็นคัมภีร์เป็นเยี่ยงอย่างที่เราทุกคนนั้นจะต้องศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างความเข้าใจให้เกิดเป็นสติแปลว่าระลึกให้ได้ปัญญาก็คือความรอบรู้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นในลักษณะว่ากายมีกายถูกฝนมีทุกข์แล้วกายที่ไม่ถูกฝนเป็นไงก็มีสุขเหมือนกับจิตเราถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อย่าไปทำร้ายใครเขาอย่าไปคิดร้ายอย่าไปทำร้ายคือคิดก็ไม่ดีทำร้ายก็ไม่ดีแม้แต่ว่าพูดก็ไม่ดีเขาเรียกว่าทวารสามถ้าคิดว่าไม่อยากจะมีทุกข์แล้วก็อย่าคิดไปทำร้ายอย่าคิดไปพูดร้ายหรือทำร้ายผู้อื่นนะมันก็จะเป็นสุขเขาเรียกว่าจิตรู้จักสัมผัสแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจกับเรื่องราวของคำว่าทุกข์ของกายทุกข์ของวาจาและก็ทุกข์ของจิตเนี่ยผู้ปฏิบัติก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจบ้างพอสมควรนะกับโยนิโสชั่วขณะก็คงจะมาให้ข้อคิดข้อทำกันอย่างเงี้ยนะบางจังหวะบางเวลาก็คงจะลงมาให้ข้อคิดข้อทำกันอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมแล้วละที่เราขอนิสัยระยะสั้น3เดือนนี่เหมือนกับ3วัน3วันก็เหมือน3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เหมือน3นาทีก็คือมันก็สั้นมากเพราะนั้นระยะเวลาที่ว่างเปล่ามาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8เวลานี้ย่างเข้าเดือน9แล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนเศษความว่างกับเวลาที่อยู่ขณะนี้คงจะได้อะไรกับสิ่งที่เราเดินทางมากับความว่างเหล่านั้นพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแนวทางของกายก็ดีแนวทางวาจาก็ดีหรือแม้แต่ว่าแนวทางของสติธรรมทางกระแสจิตซึ่งเราเรียกว่ายัตติกันด้วยวาจานี้ก็คงจะพอสมควรกับเรื่องการปกครองชีวิตระยะสั้นกับความเป็นภิกษุของตนกับการเป็นอุบาสกอุบาสิกาของตนขึ้นตามลักษณะของสิ่งที่เราได้ใช้เวลากับสถานที่เหล่านั้นมาฉะนั้นสถานที่ที่เราเดินมาจากความว่างเปล่าของแรม1ค่ำถึงวันนี้นั่นคือสิ่งที่จะเป็นทำให้เรานั้นมีสติกับเรื่องราวที่ผ่านมากับอดีตเรียกว่าความว่างเปล่าแล้วเราจะหวนกลับไปสู่แรม1ค่ำเดือน8อีกไม่ได้แล้วมีแต่ว่าจะเดินทางไปสู่เดือน9เดือน10เดือน11คือออกพรรษาตามวันเวลาที่เรากำหนดเรียกว่าอยู่3พรรษาครบไตรมาส3เดือนขึ้นเพราะนั้นสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวกับเรื่องราวของการได้สัมผัสทำทางกายทางวาจาทางจิตพอที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีปัญญามีสมาธิมีศีลปกครองชีวิตของตนเองได้ตามลักษณะกาลสมัยของสิ่งที่เราเดินต่อไปถึงระยะเวลา3เดือนไม่ต้องไปคิดถึงปีถึง5ปี10ปีคิดว่าอีกเดือนเศษนั้นจะเป็นเวลาครบไตรมาส3เดือนต้องปกครองกายวาจาและก็จิตของตนเองไว้ให้ถูกต้องตามลักษณะที่ได้ยินได้ฟังได้ทบทวนได้ศึกษาไว้ดีแล้วจากเรื่องราวของการกำหนดเรื่องของสิ่งที่ห้ามสิ่งที่อนุญาตสิ่งที่ปรามและสิ่งที่เตือนตามลักษณะของคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราไปค้นคว้าแล้วพระพุทธองค์จะมีวรรคต่างๆอย่างที่บอกแล้วมีหนึ่งเตือนมีหนึ่งห้ามอนุญาตแล้วก็เตือนแล้วก็ปรามห้ามขึ้นมาเพราะว่าอย่าทำอนุญาตคือทำได้ปรามก็คือเตือนสติ เราก็จะเห็นถึงลักษณะว่าห้ามแล้วก็อนุญาตแล้วก็เตือนเหมือนกับเรียกร้องสติว่าระวังกับเรื่องราวสิ่งที่ห้ามระวังทำตามสิ่งที่อนุญาตระวังสิ่งที่เตือนเข้าไว้อะไรประเภทตกอยู่ในธรรมนะนะแม้แต่ดินฟ้าอากาศหรือโลกุตระธรรมเนี่ยก็ยังบอกว่าสุขอะไรที่ใหญ่ยิ่งสุขความจริงเห็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอนัตตาแล้วก็ยกสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นออกจากกระแสจิตไปพร้อมทั้งสิ่งที่อยู่กับอนัตตาคืออารมณ์เราก็จะพ้นจากอะไรกายเรียกว่าตัวกระทำอารมณ์เรียกว่ากรรมนี่สุขเลยถ้าใครยกได้นะแต่เราคงจะยกไม่ได้เป็นสมุจเฉทแน่นอนในเมื่อยกเป็นสมุจเฉทไม่ได้ทำยังไงก็หนึ่งมีสติรู้จักตัวกระทำหรือกรรมตัวกระทำนี่เราก็ชี้ลงไปเลยว่ากายของเธอนั้นเป็นตัวกระทำวาจาของเธอนั้นเป็นตัวกระทำแต่อารมณ์ที่ปรุงแต่งกายกับวาจาของเธอนั้นเป็นอารมณ์กรรมเมื่อเรามีสติรู้จักตรงนี้รู้จักอารมณ์กรรมตัวกระทำตรงนี้ก็ทำไงต่อไปขันติอดทนกับอารมณ์กรรมและตัวกระทำที่ปรุงแต่งปรุงแต่งข้อหนึ่งแล้วก็จะทำให้เราผลักมาให้เราทำอีกข้อหนึ่งอดทนเข้าไว้คืออดทนทางจิตในสิ่งที่มันส่งอดทนทางตัวกระทำคือกายกับวาจาแล้วก็ข้อที่สามเมื่ออดทนได้แล้วทำไงพิจารณาถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตและตัวเราหรือกายของเรานั้นว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นโทษทำให้เกิดเป็นความเดือดร้อนอย่างที่บอกว่าถ้าอยากเป็นสุขก็อย่าไปเบียดเบียนใครก็ปล่อยวางไปซะใช้หลักการสามข้อเนี่ยเข้ามาต่อสู้กับเรื่องของอารมณ์และตัวกระทำก็จะทำให้เรานั้นค่อยๆมีเวรมีกรรมที่น้อยลงน้อยลงเพราะเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จักใช่ไหมว่ากายของเรานี่เป็นกรรมวาจาเป็นกรรมทิฏฐิหรืออารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตนั้นมันเป็นอารมณ์กรรมเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เรามาเข้าใจจากลักษณะยัตติคือการสอนกันขึ้นก็เริ่มมีความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยนะโลกุตระเขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าอย่าทาฝนอยู่ใต้ฟ้าอย่าทาฝนคือหมายความว่าเราเป็นคนนะอย่าดูถูกพระพุทธศาสนาหรือการสอนพระพุทธเจ้าคนไหนถ้าไม่เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าหรือดูถูกหรือแข็งกระด้างอวดดีต่อคำสอนพระพุทธเจ้าวันนั้นแหละเวลานั้นแหละจะถูกฟ้าผ่าหมายความว่าจะต้องสร้างกรรมไว้ตลอดกาลถ้าคนเราไม่เชื่อในสิ่งที่มีเนี่ยในสิ่งที่มีเหตุผลหรือแนวทางที่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็คือผู้มีราคาฉะนั้นท่านบอกว่าโลกุตระก็บอกว่าถ้าอยู่ใต้ฟ้าอย่าทาฝนถ้าเกิดเป็นคนก็อย่าทากรรมอย่าไปคิดว่ากรรมนั้นไม่มีตัวมีตนกรรมมันทำให้คนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายตกนรกเป็นคนงอเจียเสียขาที่ถูกกุดถังเป็นคนพิการสารพัดอย่างที่มันจะปรุงแต่งขึ้นมาเขาเรียกชนักกรรมเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาสารพัดที่จะมีสังขารมีรูปแบบมีลักษณะอย่างที่เราเคยพบไปเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจเขาเองไม่เข้าใจว่าคนนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเหตุจากเราไม่รู้จักกรรมเลยเราก็ไม่เข้าใจรูปของสังขารกรรมแต่นี้เวลาเข้าใจรูปสังขารกรรมเลยเราก็กลัวเพราะถ้าเขาให้เราตาบอดเนี่ยกรรมมันปรุงแต่งให้เราตาบอดเอานะหรืออยากจะทดสอบตาบอดก็ลองหลับตาเดินปกติดีว่ามันจะชนอะไรหรือเปล่าจะตกถนนหรือเปล่าลองเป็นบุคคลตาบอดดูบ้างเราก็จะเห็นถึงลักษณะว่าการปรุงแต่งสังขารนั้นมันก็เกิดขึ้นจากลักษณะเราไม่เชื่อกรรมเองเมื่อไม่เชื่อกรรมมันก็เลยเกิดเป็นชาติคือต้องมีเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดเป็นภพคือเกิดมาเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็มีชาติคือเป็นมนุษย์นะเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องเกิดอะไรชราพยาธิพยาธิความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายก่อนจะถึงความตายมันก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ทำแล้วทำอีกมีความโศกความเศร้าความเสียใจความคับแค้นใจที่ปะปนกันอยู่ด้วยอารมณ์ที่มันปรุงแต่งแต่ละชนิดถ้าเหตุที่เราไม่เชื่อกรรมเช ชีวิตมันก็เลยต้องปะปนอยู่ในหมู่สัตว์ของสังขารของสังขารสัตว์ทุกชนิดและแต่กรรมนั้นจะเกิดเป็นลักษณะคารุหรือละหุคารุในแปลว่าหนักละหุแปลว่าเบาเขาจะนั้นโลกุตระเขาถึงบอกว่าเกิดอยู่ใต้ฟ้าอย่าท้าผลนะคือรู้จักศาสนาอย่าท้าคำสอนพระศาสนาว่าไม่มีจริงนะเกิดเป็นคนนะอย่าท้านะอย่าดูถูกว่ามันมีเวรมีกรรมนะวันหนึ่งนะจะรู้ว่าคนไม่เชื่อกรรมเป็นยังไงคนไม่เชื่อคำสอนพระศาสดาพระศาสนาเป็นยังไงคนที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเขาเชื่อหรือเปล่าแล้วคนที่เป็นอันธพาลคนไม่รับรู้เรื่องบุญเรื่องบาปนะเป็นยังไงเป็นทุกข์ขนาดไหนทุกกายทุกใจสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาศึกษาธรรมระยะสั้นก็คงจะเข้าใจกันพอสมควรกับเรื่องของสิ่งนี้ก็คงจะจดจำไว้ได้บ้างว่าข้อที่หนึ่งเรื่องสังขารที่ถูกปรุงขึ้นมาจากธรรมชาติของกายกรรมของกรรมที่สร้างขึ้นข้อที่สองอุปกิเลสทั้งหลายที่ฝังอยู่ในแสงกระแสจิตคืออารมณ์ทำให้เกิดเป็นกายกรรมวจีกรรมข้อที่สามมาพบองค์พระศาสนาทำให้เกิดเป็นสันติคือรู้และเข้าใจและก็ปล่อยวางกรรมเหล่านั้นก็พอเป็นพอสมควรกับเรื่องราวศึกษานะไม่อยากเกิดที่